τα σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις περπατάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Αγάπη μόνο σου ζητώ, μονάχα αυτό, μονάχα αυτό. Ακού μιλώ, εγώ σωζόντας σ' αγαπώ. Κι όταν γυρίζεις θα με δω. Τ' ακούς αυτό, τ' ακούς αυτό. Ακού μιλώ, εγώ σωζόντας σ' αγαπώ. Κι όταν γυρίζεις θα με δω. Τ' ακούς αυτό, τ' ακούς αυτό. Στάσ' όπου πας, μεγάλη λογαριά σου. Και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσ' όπου πας, στάσ' όπου πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Αγάπη μόνο σου ζητώ, μονάχα αυτό, μονάχα αυτό. Ακού μιλώ, εγώ σωζόντας αγαπώ. Κι όταν γυρίσεις θα με δω. Τ' ακούς αυτό, τ' ακούς αυτό. Ακού μιλώ, εγώ σωζόντας αγαπώ. Κι όταν γυρίσεις θα με δω. Τ' ακούς αυτό, τ' ακούς αυτό.